XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 stycznia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Związek Banków Polskich rusza na pomoc frankowiczom. Król Abdullah został pochowany w Riyadzie. Arabią Saudyjską rządzi teraz jego brat. We Francji trzeci w czterostopniowej skali stan alarmu pogodowego. Powodem śnieg. Związek Banków Polskich chce pomóc tym, którzy mają kredyty w szwajcarskich frankach, dlatego zgłosił rekomendacje dla banków, które udzielały takich kredytów. Proponuje uwzględnienie ujemnej stopy LIBOR, istotne zmniejszenie spreadu, czyli różnicy kursu kupna-sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy oraz wydłużenie na wniosek klienta czasu spłaty raty kredytu we frankach lub nawet jej okresowe zawieszenie. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przekonuje, że te rozwiązania w dużej mierze pozwolą ograniczyć skutki skokowego wzrostu kursu franka. I liczy na banki. Liczymy na to, że odzew będzie znaczący. Związek Banków Polskich proponuje też umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z franka szwajcarskiego na walutę krajową po kursie równym średniemu kursowi NBP. A Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchamia nowy adres e-mailowy, pod który mogą pisać poszkodowani kredytobiorcy. Na przykład, gdy bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń kredytu w związku ze wzrostem kursu franka lub nie chce uwzględniać w wyliczaniu rat ujemnej stopy LIBOR. Dziś szwajcarski frank kosztował według kursu NBP 4,32 zł. Tłumnie przybyli mieszkańcy Arabii Saudyjskiej i ważni politycy z całego świata. W Riyadzie pożegnano króla Abdullaha, który zmarł w nocy w wieku 90 lat. Ciało monarchy, który był jednym z najbogatszych ludzi w historii, zostało złożone w nieoznakowanym grobie na cmentarzu, gdzie spoczywa też wielu jego rodaków. Abdullah należał do najbardziej lubianych saudyjskich monarchów. Wśród poddanych ceniony był za pobożność i unikanie ostentacyjnego luksusu, w przeciwieństwie do innych członków monarszej rodziny. Mówił o sobie, że jest bardziej postępowy niż większość Saudyjczyków. Wbrew woli wpływowych teologów islamskich, w 2009 roku założył koedukacyjny uniwersytet swego imienia, a 4 lata później po raz pierwszy w historii mianował kobiety do rady konsultacyjnej, pełniącej funkcje doradcze przy monarsze. Na tronie zasiadł teraz brat zmarłego króla, Salman. Nowy król, 79-letni Salman, zapowiedział, że nie będzie zmian w polityce saudyjskiego królestwa. Na swojego następcę wyznaczył byłego szefa saudyjskich służb, księcia Mukrina. To prawdopodobnie on jest teraz najbardziej wpływową osobą w państwie, bo nie jest tajemnicą, że nowy saudyjski król cierpi na chorobę Alzheimera w zaawansowanym stadium. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W związku ze śmiercią króla Abdullaha w Wielkiej Brytanii rozgorzał spór o opuszczanie flag do połowy masztu na budynkach rządowych po śmierci saudyjskiego króla. Niektórzy mówią, że to szczyt nonsensu. Brytyjskie flagi opuszczono do połowy masztu nad Downing Street i pobliskimi gmachami rządowymi w Londynie. Według doniesień stało się to na prośbę pałacu Buckingham, na którym flaga również zjechała do połowy masztu. Wśród polityków brak zgody, czy był to właściwy krok. Dla przykładu lider partii niepodległości UKIP, Nigel Farage, uznał opuszczenie flagi za słuszny przejaw szacunku dla sojusznika w walce z terroryzmem. Ale jego własny poseł, Douglas Carswell, powiedział, że było to błędem i naruszyło brytyjskie wartości moralne. Obrońców praw człowieka w Wielkiej Brytanii oburzyło niedawne publiczne ścięcie kobiety i wyrok tysiąca batów wydany na autora internetowego blogu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przed Francuzami śnieżna noc. Meteorolodzy ogłosili trzeci w czterostopniowej skali stan alarmu pogodowego. Ostrzegają też przed lawinami w Alpach. W niemal 40 departamentach od północy ma sypać śnieg i padać marznąca mrzawka, zamieniająca nawierzchnię dróg w lodowiska, na których pojazdy całkowicie tracą przyczepność kół. Miejscami śnieg ma sypać bardzo obficie. Na terenie Francji od Bordeaux aż po Lille i wybrzeże nad kanałem La Manche mają utrzymywać się minusowe temperatury. Według specjalistów od pogody takie warunki potrwają do soboty, do późnego popołudnia. Tymczasem w Alpach francuskich istnieje poważne zagrożenie lawin, które są przyczyną tragedii, pociągając kolejne ofiary. W Sabaudi pod Masami opadami śniegu zginęła jeżdżąca poza wyznaczonymi trasami 46-letnia kobieta, mieszkanka tych okolic. Z kolei w Chamonix 30-letni Brytyjczyk zginął spadając w przepaść w czasie próby zjazdu po jednym ze szczytów w masywie Mont Blanc. Od początku sezonu narciarskiego we Francji zginęło pod lawinami 11 osób. Co roku jest około 30 ofiar. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec warszawski węzeł kolejowy do remontu ma się zacząć za 3 lata, a dziś przedstawiono pierwsze plany. Pierwsze prace mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku. Najpierw trzeba zmodernizować linię kolejową, która będzie objazdem dla pociągów. Potem ruszy rozbudowa dworca gdańskiego, który przejmie większość ruchu z dworca centralnego. Ten dworzec musi być kubatorowo dostosowany do obsługi dużej ilości podróżnych. Mówi wiceprezes PKP Jarosław Bator. W czasie modernizacji węzła większość pociągów dalekobieżnych będzie przyjeżdżać na dworzec gdański, ale... Ruch podmiejski będzie w czasie trwania inwestycji w centrum Warszawy. Marcin Machowski z Polskich Linii Kolejowych przyznaje, że to nie koniec utrudnień. W czasie remontu mogą być też zamykane ulice, które sąsiadują z torami. Będą okresowe utrudnienia w ruchu na tych drogach. Modernizacja całego węzła potrwa kilka lat i będzie kosztować 2 miliardy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo śniegu w nocy, ale będzie padał głównie na południu Polski, podobnie jutro. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i deszcz, przejaśnienia na północy, a na termometrach w Suwałkach minus 2 stopnie, w Zakopanem minus 1, w Gdańsku, Katowicach i Szczecinie 0, w Krakowie, Poznaniu i Warszawie 1, w Lublinie 3, a w Przemyślu 4. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Janny Gacek witamy bardzo serdecznie. Zazwyczaj na początku sprawdzamy listę obecności ze strony facebookowej audycji Ofensywa. Zrobimy to, obiecuję, za 3 minuty i 30 sekund. Mocne to wtedy było. I nawet w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć dokładnie, który to był rok, żeby niczego nie przekręcić, ale utwór do dziś robi niesamowite wrażenie. Republika, nie pójdę do szkoły. W ramach listy obecności, tak sobie pomyślałem na ofensywnym Facebooku, że tak dzisiaj zaczniemy i przy okazji to muzyka z biało-czarnego kącika, który w 2015 roku, wypada mi tylko w to wierzyć, pięknie hula na antenie Trójki. Kraków, Krasnobród, Wolbrom, Berlin, Charlottenburg, Zölden w Austrii, to Tyrol, Gdańsk, jeszcze raz Gdańsk, Drezdenko, ponownie Gdańsk, Krosno-Odrzańskie, Podstolice koło Krakowa, Teofilów, a to chyba w Łodzi jest, nawet jest taki dom handlowy Teofil, z dawnych czasów to pamiętam, on chyba wciąż istnieje, Zgorzelec, Zawiercie, Gniezno, Olsztyn, Katowice, Parczew, Cieszyn, Zamość, Witoni i pozdrowienia z Witoni. Witonia? Witonia. Paryż, Butryny, Siegburg. Siegburg się kłania. Oborniki Śląskie i Poznań. Proszę się tam dopisywać. Ofensywny Facebook. Zapraszamy bardzo serdecznie i przy okazji bardzo gorące pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy administrują tę stronę i sprawiają, że jest już nas 8849 albo 9. Jeśli ktoś ma ochotę kliknąć, będzie nam bardzo, bardzo miło. Dzisiaj ręce i usta pełne roboty, dlatego że trzeba ogłosić to przez radio. Orlen Warsaw Marathon 2015. Startujemy i kolejny nabór, kolejne informacje i kolejne dobre wiadomości dla wszystkich młodych zespołów, które chcą się pokazać, chcą się zaznaczyć w jakiś sposób, a być może to jest pierwsza taka okazja, żeby o swojej muzyce głośno powiedzieć i co więcej ją zagrać w towarzystwie kilkudziesięciu tysięcy osób i biegaczy i kibiców 26 kwietnia. Ta edycja, tegoroczna edycja Orlen Warsaw Marathon, no i ofensywa i Trójka gdzieś tam na trasie. Uwaga, będzie więcej zespołów niż w roku ubiegłym, bo w ubiegłym roku musieliśmy wyłonić 20, a w tym roku to naprawdę dobre informacje. Znacznie więcej. Mniej więcej o 22:30 opowiem o wszystkim, co i jak. Tymczasem nie będzie to wykonawca polski, ale bardzo się cieszę z tej nowej płyty. Jest zatytułowana Modern Blues. Tried to sleep upon my back so I could hold her all night long. As in my arms she slept, alas, but no, I couldn't. And when daybreak came and found her at the far side of the bed, I tried to wake her, tried to stir her, but she wouldn't. In her fog she lay like someone dead, and even when I'd tug her head and press and nip and agitate and shake her, or call her name or whisper it against her ear, my breath warm, there were no words in this universe would wake her. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Scotland. It took me time to comprehend this state of play extended unto all her working, waking, shaking hours. For when she finally woke deep in the day, still she did sleepwalk like a hollow ghost afloat in haunted towers. But though she heard, she didn't see. And though she saw, she didn't hear, attending only to what seemed precise and kind. For she was settled in her dream, a shopping list of small illusions, pretty stories that she told her drowsy mind. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Scotland. Yet I remember a day by a river wild,

jak to z Arturem Rojkiem tak naprawdę było, bo o tym koncercie na 18 osób promocyjnym zespołu Mysłowic sprzed lat już opowiadałem chyba z 25 tysięcy razy, ale który to był utwór, który po raz pierwszy usłyszałem, śpiewany przez niego, dzisiaj metodą prób i błędów długiej, długiej dedukcji doszedłem do wniosku, że to chyba musiała być ta piosenka. Po tym koncercie w Łodzi, tym pierwszym, w klubie Fabryka, pamiętam, że siedzieliśmy w nysce koloru niebieskiego i ja miałem wtedy przeprowadzić wywiad z zespołem. Dostałem od koleżanki, reporterki z radia, małego komercyjnego radia w Łodzi, które sobie grało na 8 piętrze jednego z punktowców, magnetofon reporterski na kasetę. Strasznie szumiało, strasznie. I w tej nysce oprócz Artura jeszcze chyba był Jacek Kuderski. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, jaki to zespół się właśnie pojawił. Podejrzewam, że gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że za jakiś czas będę ten zespół zapowiadał w Trójce, na scenie Trójki, będziemy go wspólnie przedstawiać, będziemy mu wręczać nagrody, a później to samo stanie się z Arturem, to bym chyba taką osobę zabił śmiechem. Nie dlatego, że to ich będziemy zapowiadać, tylko dlatego, że ja to będę robił. To o to chodzi. Ale tak sobie czasami myślę, a może nie jakoś kombatancko specjalnie, ale takie wspomnienia po prostu lubię, że ta droga, muzyczna droga życiowa jest naprawdę niebywałą, niebywałą frajdą i przygodą. Mysłowic, czyli Mysłowic z pierwszej płyty, na której im dalej, im kolejny utwór ma nastąpić, tym ciężej, poważniej, być może smutniej i dłużej, zdecydowanie dłużej. Ja jeszcze dzisiaj wybieram coś krótkiego. Papierowe skrzydła. Tak, swym życiem zachwycał go. Codziennie marzył poczuć jak na twarzy strach. Przez chwilę wolnym być, zostawić list, odpłynąć dół. Przez chwilę wolnym być. Świat tak mocno ranił do krwi, już dłużej dopiero kilkanaście lat później w Mysłowicach, w swoim mieszkaniu, Wojtek Powaga do trójkowego już wtedy mikrofonu i magnetofonu reporterskiego opowiadał o tym, że to taka historia o kimś, kto wychodzi w pewnym momencie na balkon i jest tuż pod przed podjęciem dramatycznej i ostatniej decyzji w swoim życiu. Papierowe skrzydła, zespół Mysłowic ze swojej pierwszej płyty z 1995 roku. Oni, no bo tutaj głos Artura i nie z płyty składam się z ciągłych powtórzenia. Właśnie z tych samych początków dzisiaj postanowiłem to przy okazji zapowiadania koncertu Ofensywa Deluxe przypomnieć, bo jakoś tam tamte łódzkie czasy i ten koncert, to pierwsze spotkanie z nimi i to wszystko, co się później stało, wciąż to wszystko we mnie gra, dosyć mocno przyznam. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, on się nie zmienia, zapraszam do korespondencji. Kto nas słucha, jeszcze rzut oka na ofensywny Facebook, bo tam ciekawe korespondencje i ciekawe meldunki. Słupca, Libiąż, Piła, Jasło, Gorzów, Białusny, Lasek, no jak ładnie, pani Moniko, Radlin, Southampton, dołącza się z pozdrowieniami z Hamburga Jacek, gdzie tu jeszcze, Supraśl, To jest takie miasto o nazwie, która jest dobrym ćwiczeniem logopedycznym. Supraśl. Ania, pozdrawiamy bardzo gorąco. Warszawa, Ursus, Krasnystaw i Biała Podlaska. To tam również jesteście i bardzo za to dziękuję. Bardzo proszę sprawdzać ofensywny Facebook i dopisywać się do naszej trójkowej ofensywnej listy obecności. Za 25 minut godzina 23. Mam nadzieję, że to jest szczęśliwy czas i szczęśliwa godzina, bo startujemy tym samym z kolejną edycją Orlen Warsaw Marathon. Warsaw. Orlen Warsaw Marathon. 26 kwietnia na ulicach Warszawy. 42 kilometry i ileś tam metrów, żeby to było dokładne, jeśli chodzi o maraton. Trzeba odmierzyć. Oni będą to mieli do przebiegnięcia na trasie, na tych 42 kilometrach. Uwaga, to jest pierwszy komunikat w tej sprawie. Nie 20, tak jak w ubiegłym roku, a 33 zespoły. Thank you. No i co się okazało w ubiegłym roku, że taką muzykę można grać, można być rozłożonym na zaimprowizowanej scenie na ulicach stolicy, można grać taką muzykę podczas trwania maratonu, a biegacze, no może nie ci pierwsi i nie prowadzący i nie czoło peletonu, ale ci następni zatrzymują się na przykład przy takich zespołach, przybijają sobie z nimi piątki, tańczą i wszyscy się bawią, bo to przede wszystkim jest zabawa dla tych, którzy nie są jakoś bardzo mocno profesjonalni i nie chcą zdobyć pierwszych miejsc w takim maratonie, ale po prostu biegną dla przyjemności. Można się zatrzymać, można no nawet chwilę odpocząć, posłuchać muzyki, posłuchać młodych kapel i biec dalej z dodatkową energią. No bo taki jest tego cel, a przy okazji my też pieczemy swoją własną ofensywną pieczeń, czy trójkową pieczeń, jeśli chodzi o tę imprezę, bo umożliwiamy kolejnym młodym zespołom pokazanie się, od po prostu. Być może to jest pierwsza okazja do tego, żeby zrobili taki pierwszy krok. Wypłynęli, czy wyszli gdzieś ze swoich sal prób i zagrali na takiej imprezie. Uwaga, uwaga, w ubiegłym roku organizowaliśmy Orlen Warsaw Marathon od tej strony artystycznej dla 20 zespołów, 20 stacji muzycznych na całej trasie. W tym roku będzie ich więcej, 33. No bo to ładna liczba. 26 kwietnia to wszystko się odbędzie. To będzie kolejna szalona niedziela i dla biegaczy, i dla zespołów, i dla nas, bo będziemy jeździć oczywiście między tymi 33 stacjami muzycznymi, podsłuchiwać, podglądać i oceniać te zespoły. Ale dwie zwycięskie kapele, to się nic nie zmienia, zagrają off-sesję na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj startujemy z naborem. Można się zgłaszać już od teraz. Jedyna różnica, jeśli chodzi o te sprawy formalne, jest taka, że wcześniej trzeba było wysłać mail w ubiegłym roku, a dziś można to zrobić przez i tylko właściwie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orlenmarathon.pl www.orlenmarathon.pl. No i co? Gramy. Te wszystkie zespoły, które będę wybierał, będą prezentowane w ofensywie do dnia maratonu, czyli to 26 kwietnia, a również do tego jeszcze dochodzi poniedziałkowa tonacja trójki. Tam też będziemy wspominać o tej imprezie. Czyli tak, 33 zespoły. Jeśli macie takie zespoły, jeśli chcecie się pokazać, jeśli do tej pory nie znaleźliście metody na to, to startujcie www.orlenmarathon.pl. Tam wystarczy się przedstawić i wkleić jakiś link, który dotyczy waszej muzyki, pod którym można was po prostu posłuchać. Najlepiej, żeby to był dźwięk w miarę dobry i dobrze dochodzący do uszu. No i co później? I później ja wybieram. To też jest taka zasada, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku, żeby nikt nie miał wątpliwości. To ja mam być tą pierwszą i ostatnią instancją, która ma o tym zadecydować, żeby wszystko było jasne. Wybieram spośród zgłoszeń 33 zespoły, które zagrają na ulicach Warszawy podczas Orlen Warsaw Marathon, a później i biegacze, i my wybierzemy dwie kapele, które zagrają off-sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gość, który w ubiegłym roku grał na Orlen Warsaw Marathon ze swoim zespołem, już jest. Za chwilkę jego wizyta. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, słyszę to, słyszę to, słyszę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, czuję to. Yeah, yeah, yeah. Tego miasta ulice pełne są ludzi, nocne hałasy i światła, kogo to nie rozbudzi. Kiedy patrzę się w twoje oczy, wiem, że nigdy mi się nie znudzi. Więc wyruszamy tam, gdzie człowiek nocą się budzi. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, i kiedy idę przez ulicę mego miasta. Widzę to, widzę to, widzę i kiedy idę przez ulicę tego miasta. Słyszę to, słyszę to, słyszę i kiedy idę przez ulicę mego miasta. Czuję to. Yeah, yeah, yeah. Za oknem gra muzyka, chyba pora wybrać tam się. Weź mnie ze sobą, proszę, a ja zabiorę ze sobą ciebie. Tyle lat już żyję w tym mieście i w tylu miejscach jeszcze mnie nie było. Wyjdźmy na zewnątrz, aby nigdy to się nie skończyło. Nie, nie, nie, nie. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę mego miasta, widzę to, widzę to, widzę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, słyszę to, słyszę to, słyszę. I kiedy idę przez ulicę tego miasta, czuję to. Przyznam, że przed rokiem może nie tyle baliśmy się, ile no, mieliśmy taki znak zapytania, taką minę pomysłowego Dobromira, co by tu wykombinować, żeby to wszystko wypaliło. A później, jak się okazało, mnóstwo osób, które uczestniczyły jako zawodnicy, jako biegacze w Orlen Warsaw Marathon, mówiły, że akcja wyszła kapitalnie i że dobrze się, po prostu dobrze się biegło, a oni gdzieś tam po drodze wymiatali. Jeśli ktoś z Państwa tego słucha, kto w ubiegłym roku czuł, że hałasujemy, nie chcę jakoś specjalnie przepraszać, ale chcę powiedzieć dzięki za cierpliwość i proszę trzymać kciuki. To prośba na ten rok za młodziaków, tych, którzy biegną i tych, którzy będą grali. Przypomnę, 33 zespoły w tym roku na trasie Orlen Warsaw Marathon, 26 kwietnia. Prezentujemy te zespoły do momentu rozpoczęcia maratonu w ofensywach i w tonacjach trójkowych w poniedziałki między 15 a 16. Należy się zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy www.orlenmarathon.pl. Na tej stronie znajdziecie taki formularz. Wystarczy, żebyście napisali kilka słów o sobie i wkleili tam link z waszą muzyką. Dobrze by było, żeby ona była słyszalna jakoś tam. I Stelmi ma to wybrać. I te wybrane zespoły prezentują się w tych dwóch audycjach. A później, po zakończeniu głosowania po maratonie, dwie kapele zagrają obsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Janek Halicki, Johnny Rockers, to było przed chwilą. Jeszcze powiem, że wcześniej grał zespół, który również w ubiegłym roku pięknie wymiatał na ulicach Warszawy, czyli Pedal Distorsionador. Jedna z naszych ulubionych kapel z tego szalonego zestawu 20 zespołów, 20 podmiotów artystycznych. Cześć Janek. Witam serdecznie. No właśnie. A ty byłeś już tam, jak się jedzie na Konstancin, prawda? Tak, byliśmy, gdzieś tam. Tak, w szczerym polu, dosłownie. Nie, no słuchaj, to nie było takie szczere pole. Nie, no z tyłu były domy, a z przodu były takie pusta, duża przestrzeń i tam daleko gdzieś las i taka pełna kontemplacja i nazwijmy to konsumowanie, nazwijmy to, tej przyrody, a potem te tłumy biegnące po prostu. Ulica tego miasta to przed chwilą Johnny Rockers. Wiesz co, zauważyłem, inaczej, mówiono o was, że zanim my podjechaliśmy naszym wozem sprawdzającym i zanim czołówka maratonu i w ogóle cały maraton przebiegła mimo was, to wy już tam robiliście niezłą rozgrzewkę. No bo ciężko powstrzymać mój skład od tego, żeby nie dawali czadu. Żeby sobie nie pograć, tak? A jak jeszcze takie piękne pole przed nami i sarenki biegają, no to trudno nie pograć. Powiedz, bo tak, miejsce było dosyć nietypowe, no bo było z dala od tej największej aglomeracji, tak? Tak. Ono było gdzieś na rogatkach Warszawy. Tak. I teraz tak, co się stało w momencie, kiedy oni gdzieś tam biegli. Ci ludzie. Tak. Biegacze. Już nie chodzi nawet o tych liderów, tak? No tak. Bo wiadomo, że liderzy biegną po to, żeby wygrać. Więc się nie zatrzymają, żeby przybić piątki. Chociaż gdyby jakiś na przykład biegacz z Etiopii, jeden z tych wymiataczy maratonowych się zatrzymał i przybił piątkę, byłoby nieźle, ale nie. Znaczy oni byli skupieni na pewno na wygranej oczywiście. Tak. Więc tam ta czołówka to świstnęli, już ich nie było. No a później jak już dobiegł do nas ten maraton od przodu, tak to nazwijmy, ta pierwsza część przednia, taka już poważna, w dużej liczbie, to zaczęło się przybijanie piątek i intensywne dopingowanie, które trwało chyba z 1,5 do 2 godzin. No i cóż, no ciężka praca. Ktoś się zatrzymał przy was? Bo tam, znaczy, był taki wśród biegaczy, ja pamiętam, że był taki legion rzymski, tak, był złożony chyba z 30 osób i oni mieli totalną zabawę podczas całej trasy. To było super, tam oni tam mieli jakiś ogonek mały, ale ogólnie trzymali się kupy. No i cóż, no wesoło było, tam czasami się ludzie zatrzymywali, zaraz dalej był, nazwijmy to, wodopój, więc niektórzy sobie odpuszczali na chwilę, żeby sobie posłuchać, tak to nazwijmy. No i cóż, no... Biegliśmy razem z nimi, tak prawdę mówiąc. Wyobrażasz sobie na przykład 20 facetów, którzy się przebierają za Legion Rzymski i mają to, no, oczywiście sztuczne, ale jednak to trzeba nieść. Na sobie mieć, tak, biegnąc, nieść, albo odwrotnie. Tak. Znaczy, ja myślę, że to jest świetna opcja, bo to przede wszystkim na pewno zakładali, że to jest taki sprawdzian wytrzymałościowy, do tego jakby psychiczny, twardość psychiczną się jakby sprawdza w ten sposób. To przebiegli tak 42 kilometry. Tak, mi już ręka puchła od przybijania piątek, ale dalej to robiłem, bo jednak myślę, że przy takim wysiłku fajnie dopingować innych, bo jednak to było ważne. Jeździliśmy między wami, między poszczególnymi kapelami, oceniając je. I powiem ci, że to tak naprawdę, to jest ważna informacja dla tych, którzy chcą się zgłosić w tym roku. To nie chodziło do końca o to, żeby się jakoś specjalnie wygłupić, czy żeby no, po prostu przyjechać, zagrać, rozstawić graty i zagrać i tyle. Szczere pole. Tylko ja miałem wrażenie, że tam również i na tych waszych małych scenach fajna walka trwa, muzyczna. Tak. Znaczy ja myślę, że walka, bo walka muzyczna to ja... Znaczy wiesz, no tak, że po prostu byliście zaangażowani, tak? Że to... A, tak, nie, oczywiście, bo też była kwestia taka, że przecież śpiewanie przez te 2 do 3 godzin, a niektórzy to słyszałem, że w ogóle od początku do końca 4 godziny non-stop, zagrali 30 setów swoich koncertowych i jednak ja myślę, że to jest mega wyzwanie, to jest mega świetne doświadczenie i bardzo dużo daje do myślenia i też daje takie jakby doświadczenia, które pozwala później grać już jakby regularne koncerty w dużych ilościach. Dlatego, że można dojść do granic swoich jakby możliwości po prostu. Słuchaj, czy grałeś kiedyś taki długi koncert? Ewentualnie można to nazwać no, długą próbą. Dosyć długą próbą. Ile to było? 3 godziny w waszym przypadku? No w naszym przypadku, znaczy wcześniej przyjechaliśmy, oczywiście sobie graliśmy jeszcze wcześniej, ale takie intensywne granie to było 2 do tych 3 godzin. I jednak to, znaczy nigdy nie grałem tak długo. Tak długo na takim powerze, bo wszystko na 100% było. I to tylko takie krótkie przerwy, jak trochę mniej ludzi biegło, to chwilę odsapujemy, trochę odpoczywamy i dalej ciśniemy. Jedziemy, tak. No ale wiesz, to ile mówisz? 14 setów swoich, tak? Ktoś wykonał? Znaczy tak, niektórzy wykonali tam jakieś takie kosmiczne ilości, że to szok i po prostu jak... Znaczy, bo my gramy bardzo specyficzną muzykę, czyli reggae po pierwsze, a po drugie taki jeden wielki jam session. Kierowany do publiczności, która się porusza, czyli cały czas mamy nową publikę, więc to też jest wyzwanie bardzo fajne. I myślę, że warto zmodyfikować delikatnie swój repertuar na taki występ, dlatego że ludzie, którzy biegną, słyszą nas przez minutkę, może dwie, więc warto jest powtarzać te najfajniejsze elementy w repertuarze, żeby ludzie to pamiętali. Albo przygotować sobie live wiązankę. Tak, składankę. Super, bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę, że od wtedy się znamy. Johnny Rockers w pełnym tak. rynsztunku? Wszystko jest okej w zespole? U nas coraz więcej ludzi się robi, tak jak mówiłem wtedy a propos tej orkiestry, to powoli zbliżamy się do tego pułapu. 16 osób w zespole. Nasze Piry Kwadrat Studio, gdzie teraz gramy próby, zaczyna się robić za małe, więc też myślę nad tym, żeby zmienić nasze miejsce, żeby było więcej ludzi, bo ostatnio w pełnym składzie z dodatkową chórzystką najnowszym nabytkiem, tak to nazwijmy, to się okazało, że już jest 9 osób w tym studiu naszym małym, jest już za dużo. No i jak dojdzie jeszcze sekcja dęta, jakieś klawisze, no to jakieś większe miejsce po prostu trzeba będzie zorganizować. Janek, zostawisz mi dzisiaj nowy utwór, tak? Tak, zostawię. To ja z tego skorzystam. Jeśli pozwolisz, za tydzień, jak będziemy wspominać o tej edycji kolejnej, to sobie to zagramy, dobra? Okay, premierowo. Dobra, świetnie. Janek Halicki, Johnny Rockers. Dziękuję serdecznie. I job less. I ma być dobrze. Tak jest. Jest siła. Jest siła, jest ogień. Jest siła, jest ogień. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę. Do 23. William Fitzsimmons. But you took your breath.